18. urodziny Media Expert. Cicha i oszczędna zmywarka Siemens, teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups z funkcją spieniania mleka, teraz taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu koronawirusa wzrosło bezpieczeństwo na polskich drogach. W Paryżu odsłonięto kulisy odbudowy katedry Notre Dame. W Wielopolu rozpoczęły się ogólnopolskie prezentacje teatrów poszukujących o nagrodę imienia Tadeusza Kantora. W czasie pandemii poprawiło się bezpieczeństwo na polskich drogach. Od początku roku było o 1/5 mniej wypadków niż w zeszłym. W tym czasie doszło do ponad 16 tysięcy wypadków, mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. To jest niemal 21% mniej niż w roku ubiegłym. Zginęły w nich 1600 osób. To jest mniej o niemal 370 i prawie 19%. Rannych zostało natomiast 18 tysięcy. I tutaj ten spadek również jest wyraźny, bo prawie 24%. Policjant podkreśla jednak, że funkcjonariusze drogówki zwiększają liczbę kontroli. Szczególnie zwracają uwagę na piratów drogowych. Do 22 września trwają Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Funkcjonariusze policji w wielu europejskich krajach organizują akcje na drogach, ale też przypominają o skutkach niebezpiecznych zachowań kierowców. W Olsztynie drugi i ostatni dzień festiwalu jakości Ekotrendy. Imprezę z myślą o miłośnikach jakościowej, naturalnej żywności i życiu w duchu slow zorganizował obchodzący 20-lecie Bank Żywności. W Kuźni Społecznej przy ulicy Kotańskiego odbyły się warsztaty i panele dyskusyjne. Obecna sytuacja sprzyja powrotowi do naturalnej żywności, mówi Mateusz Czuryło z Olsztyńskiego Banku Żywności. Ludzie, biorąc pod uwagę tą naszą niestety ostatnią sytuację z COVID-em, przypomnieli sobie, jak dużo rzeczy można zrobić samemu, bądź skorzystać z tego, co powiedzmy kolokwialnie ma sąsiad za płotem. Wieczorem w ramach festiwalu odbyły się pokazy kulinarne i warsztaty z sommeliera. W Paryżu z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa odsłonięto kulisy odbudowy katedry Notre Dame. Dla zwiedzających przygotowano m.in. reprodukcję fragmentów więźby dachowej zniszczonej w pożarze oraz wirtualny spacer po katedrze. Na placu przed Notre Dame Paryżanie mogą przyjrzeć się pracy tzw. compagnon, czyli członków cechu cieśli. Głównymi atrakcjami są dwie tworzone na żywo rekonstrukcje. Pierwsza to fragment więźby dachowej katedry w skali 3:4. Druga to ogromna trójkątna konstrukcja z dębowych belek, na wzór tych, które stanowiły kiedyś szkielet więźby. To dokładna kopia wykonana ręcznie przy pomocy narzędzi używanych w XIII wieku. Wykonanie jednego elementu zajęło nam 5 dni. Przed pożarem katedra liczyła ich 25. Mówi Polskiemu Radiu François Calam, prezes Stowarzyszenia Cieśle Bez Granic, które wykonało kopię. Chcemy pokazać, że rekonstrukcja metodą tradycyjną jest możliwa. Państwowe przedsiębiorstwo odpowiedzialne za rekonstrukcję zorganizowało także wirtualny spacer po katedrze, dostępny na Facebooku. Podczas transmisji potwierdzono, że za 4 lata możliwe będzie otwarcie katedry Notre Dame dla wiernych, a z organów ponownie zabrzmi Tedeum. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W Wielopolu Skrzyńskim na Podkarpaciu rozpoczęły się wieczorem 11. ogólnopolskie prezentacje teatrów poszukujących o nagrodę imienia Tadeusza Kantora. W tym miasteczku rodził się i spędził pierwsze lata życia reformator teatru i twórca Kliko 2. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Marcin Świerat mówi, że w tym roku z uwagi na pandemię kantoralia nie odbyły się wiosną, a właśnie teraz i wystąpią jedynie krajowe teatry z 5 miast. Nie są to już międzynarodowe, ale ogólnopolskie. Cieszymy się, że chociaż to się nam udało zrobić w tym czasie. Nie w 3 dni, odbywają się tylko co 2 tygodnie. Do 22 listopada zapraszam do Wielopola Skrzyńskiego o 12:15 w Domu Kultury. Będzie można oglądać dobre teatry. Początek festiwalu uświetnił m.in. monodram aktora teatru Kliko 2 Stanisława Michno. Na teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Lider tabeli lepszy od mistrza kraju. W meczu kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Górnik Zabrze pokonał w Warszawie Legię 3-1, dając kolejny dowód, że jest świetnie przygotowany do sezonu. Wielkie brawa dla ekipy Marcina Brosza. W pozostałych spotkaniach Lechia Gdańsk 4-2 wygrała ze Stalą Mielec, a Pogoń Szczecin 1-0 pokonała Śląsk Wrocław. W Premier League cieszymy się z kolejnego gola Mateusza Klicha dla Leeds. Tym razem trafił z rzutu karnego w wygranym 4-3 meczu przeciwko Fulham. Manchester United przegrał u siebie 1-3 z Crystal Palace, a w derbach Londynu Arsenal 2-1 wygrał z West Hamem. Inny londyński klub Tottenham na rok z Realu Madryt wypożyczył tymczasem Garetha Bale'a. Walijczyk wraca zatem na stare śmiecie. W Niemczech godzina gry Krzysztofa Piątka w barwach Herty, która 4-1 rozbiła w Bremie Werder. Polak bez gola i asysty. W innym spotkaniu pierwszej kolejki w Bundeslidze, spotkaniu dwóch Borussii, 3-0 ta z Dortmundu pokonała te z Gladbach. Łukasza Piszczka nie było w kadrze BVB. Od pierwszego gliska sędziego po boisku biegali za to Bartłomiej Drągowski w koszulce Fiorentiny i Karol Linety w trykocie Torino. Po ostatnim gwizdku sędziego z wygranej 1-0 cieszyli się piłkarze Violi. Wygraną w Tour de France świętuje z kolei młodzian z małego, ale pięknego kraju, jakim jest Słowenia, Tadej Pogacar. Zwyciężył w przedostatnim etapie, to była jazda na czas z przewagą, która pozwoliła mu wyprzedzić w klasyfikacji generalnej swojego rodaka Primoża Roglicia. Jutrzejszy ostatni etap Wielkiej Pętli jak zwykle będzie odcinkiem towarzyskim. Prawdziwe ściganie czeka z kolei kierowców w ostatnim dniu rajdu Turcji. Świetnie spisuje się w nim na razie Kajetan Kajetanowicz. Wygrał dziś aż 4 odcinki specjalne i prowadzi w klasyfikacji WRC3. Na drugim biegunie jest Robert Kubica. On do mety kolejnego wyścigu serii DTM dociągnął się na ostatniej pozycji. I znów jesteśmy w kraju. W siatkarskiej plus lidze Jastrzębski Węgiel 3-0 pokonał Asekoresowie Rzeszów. Indyk Pol AZS Olsztyn 0-3 uległ Ślepskowi Suwałki, a mistrz Polski Zaksa Kędzierzyn Koźle 2-0 wygrał z MKS-em Będzin. Kończymy tenisem i prestiżowym turniejem na Foro Italico w Rzymie. W jutrzejszych półfinałach u pań zagrają przeciwko sobie dwie Czeszki, Karolina Pliszkowa i Markéta Wondrouszowa oraz Hiszpanka Garbinie Muguruza z Rumunką Simoną Halep. U panów Serb Novak Djokovic z Norwegiem Kasperem Rudem i Kanadyjczyk Denis Szapowałow z Rafą Nadalem albo Diego Schwartzmanem. W trwającym meczu tej dwójki niespodziewanie pierwszego seta i to do dwóch wygrał Argentyńczyk. Znów o sporcie jutro po 15:00. Od 17:00 zapraszamy jak zwykle na trzecią stronę medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bezchmurna, gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów, od 3 stopni do 8. Jutro słonecznie, od 17 stopni na północy kraju i w górach do 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Jesteśmy w Village Vanguard. To szczególny, legendą już owiany klub, o którym słyszał chyba każdy jazzman na świecie. Może nie każdy go widział, ale słyszeć słyszał na pewno, choćby dlatego, że powstało tam przecież tak wiele najznakomitszych płytowych nagrań. I w ogóle zagrać Village Vanguard to coś jak gdyby zaszczyt. Wielu ludzi o to zabiegało. Nie pytali nawet o honoraria, byli sami gotowi zapłacić grube sumy, byle tylko tam wystąpić. Skąd ta cała legenda? Przede wszystkim ulokowany jest Village Vanguard, no jak sama nazwa wskazuje, przy wejściu do tej nowojorskiej wioski. Trzeba po schodkach zejść do czegoś, co w żadnym wypadku nie przypomina piwnicznej izby, mimo że nią jest. Salka całkiem dosyć spora jak na klubowe warunki. Scena, no bywało, że mieściła i big bandy. Ale w tym wszystkim najważniejszą sprawą był Max Gordon, czyli szef tego całego przedsięwzięcia, który kochał jazz i bardzo dbał o to, kto u niego wystąpi, a kto ewentualnie nie będzie miał prawa wejścia. Jeśli pojawiały się przypadkiem nowe, mniej znane zespoły, Gordon siadał sobie za barem i jeśli stwierdził, że wszystko jest w porządku i wszystko gra tak, jak on lubi, to po prostu co nieco przysypiał. Natomiast jeśli nie spał, o, to już był powód do niepokoju. Dodajmy, że Max Gordon nie przepadał za awangardą, chyba że była to awangarda swingująca, taka jak na przykład John Coltrane. Nie przepadał również za zespołami elektrycznymi, zwłaszcza rockowego pochodzenia. Kiedyś Michałowi Hrubaniakowi powiedział: jak będziesz miał akustyczny zespół, to do mnie przyjdź. Poza tym jest jeszcze jedno miejsce szczególne, miejsce, przy którym w ostatnich latach zwykł zasiadać Kenny Barron, pianista, no wiemy, najwyższej miary. I Barron, kiedy też słuchał zespołów mniej znanych, w pewnym momencie wykonywał gest Nerona z Koloseum, czyli albo kciuk w dół, albo kciuk w górę, i to była wyrocznia dla wszystkich krytyków. No ale jak powiedziałem, Gordon dbał przede wszystkim o to, żeby mieć jak najlepszy program w tej swojej piwniczce. I jesteśmy w latach 90. Między innymi Gordon zaprasza do siebie dwóch saksofonistów, tenorzystów, którzy zaczynają walczyć o jakiś światowy prymat. I ponieważ rzecz dzieje się w nieodległym czasie, proponuję Państwu i jednego, i drugiego posłuchać. A na początek Joe Lovano. Lovano zagrał dwa razy Village Vanguard z dwoma różnymi składami, no ale już nie przesadzajmy, jeden raz dla nas na dzisiaj wystarczy. Oto on na saksofonie tenorze, przy fortepianie Mulgrew Miller, na kontrabasie Christian McBride i za perkusją Louis Nash. A słuchamy kompozycji Coltrane'a Lonnie's Lament. Lonis Lament, czyli Joe Lovano na deskach klubu Village Vanguard. A towarzyszyli mu Magr Miller przy fortepianie, Christian McBride, kontrabasy, Louis Nash, perkusja. W tym czasie, kiedy Lovano występował w Village Vanguard, należał już do postaci dobrze rozpoznanych. Natomiast kolejny tenorzysta, który pojawi nam się za chwilę na tych samych deskach tej samej sceny, dopiero był rozpoznawany przez nielicznych i dopiero sława była oczywiście przed nim. To Joshua Redman, żeby już niczego nie owijać w bawełnę, a z kolei towarzyszą mu Peter Martin przy fortepianie, Christopher Thomas bas i Brian Blade perkusja. A wszyscy czterej proponują kompozycję Redmana zatytułowaną Jig a Jag. Thank you. Joshua Redman, saksofon, Peter Martin, fortepian, Christopher Thomas Bass i Brian Blade, perkusja. Sądzę, że szef klubu, czyli Max Gordon, był zadowolony z obydwu tych występów i spokojnie sobie podrzemywał za barem. A państwo, jak sądzicie, który z tych występów był ciekawszy? Oto dylemat, ale na szczęście nie trzeba go rozwiązywać. Najlepiej jest, że mamy i jednego, i drugiego wyboru dokonywać nie trzeba. Natomiast my już w tej chwili przenosimy się na polskie podwórko i będę państwu proponował zupełnie inny wybór. Wojciech Karolak. Na ogół naszej dzisiejszej publiczności znany jest z gry na organach, ale na pewno starzy bywalcy pamiętają go jako pianistę, a zresztą ostatnio Karolak jak gdyby troszeczkę do fortepianu zaczął powracać. Nie wiem, co sam stawia na pierwszym planie. Być może organy, ale z kolei organy trzeba ze sobą wozić, a fortepianu nie, więc dobrze jest obsługiwać jedno i drugie. Na początek proponuję państwu Wojtka właśnie w roli pianisty i to bynajmniej nie tego dawnego, zamierzchłego pianisty, bo to są nagrania z ostatnich czasów. Konkretnie chodzi mi o album Montag. A towarzyszą mu tutaj Arek Skolik, perkusja i Paweł Pańta, kontrabas. piekielnie lubię słuchać właśnie tego rodzaju muzyki. Popatrzcie, nic ciekawego tu nie ma, żadnych udziwnień, żadnych problemów, ale za to jak piekielnie dużo jazzu. Wojciech Karolak, fortepian, Paweł Pańta, bas, Arek Skolik, perkusja. No ale teraz należy sięgnąć po Karolaka, organistę. I tutaj już naprawdę nie sięgam do nowych nagrań, raczej wręcz przeciwnie, do tych bardzo, bardzo starych, a konkretnie do płyty Time Killers, która do dziś nie wiem, czy nie jest jednym z najdoskonalszych karolakowych dzieł. A proponuję Państwu utworek zatytułowany Gem. Grają obok Karolaka Tomasz Szukalski, saksofon, i Czesław Mały Bartkowski, perkusja. Zupełnie słusznie ten utworek nazywa się GEM, czyli klejnot. Wojciech Karolak, który obsługiwał nie tylko organy, ale też i cały szereg innych klawiatur, Tomasz Szukalski, saksofon tenor, Czesław Mały Bartkowski, perkusja. No i na koniec chciałbym nie wypaść z tego jazzowego nastroju, w jaki udało nam się wlecieć. Znów sięgam po płytę, na pewno nie najmłodszą, ale znakomitą, i będzie to album zatytułowany Hollywood Album. Autorem jest Adam Czerwiński, grający na perkusji, ale przy fortepianie Larry Goldings i na basie Darek Oleszkiewicz. A ja już żegnam się z Państwem powoli, choć proszę oczywiście radioodbiorników jeszcze nie wyłączać. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.